بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، صلى الله على نبينا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، أما بعد أليتنقلية هون فدوليزو ودرس زيتو زنزو سيانا نا السوفية في سواحل شرق أفريقيا وجزرها الملحقة بها، وسوفي تلك منباو وأفريقيا مشاريكي na visiwa vyake. Tulieleza huko nyuma historia fupi inayohusiana na kuingia Uislamu katika miji hii. Historia hii ikatupelekea kuelezea baadhi ya mambo muhimu kama mafungamano yaliyokuwepo baina ya wenyeji wa Afrika ya Mashariki na wageni waliotokea bara Arabu, na yale yaliyozalikana baada ya hapo. Kadhalika tumezungumzia maulama mashuhuri waliotangaa katika miji yetu, hasa hasa kuanzia karne ya 13 hijiria mpaka karne ya 15. Tukawataja maulama waliopita katika miji ya Lamu, Mombasa, Zanzibar na Tanga. Na baada ya hapo tukaingia moja kwa moja kwenye maudhui hii katika kuelezea usufi ni nini. Maana ya neno hili na chanzo chake, yani wapi limechukuliwa neno hili, maana yake ni nini na taarifu yake kiistilahi kadhalika. Kadhalika tukaanza kuelezea vipindi ambavyo usufi umepita. Na maelezo haya au ufafanuzi huu wa kuelezea marahili hizi, sehemu kubwa tumechukua maelezo yake kutoka kwa al-Imam Abu al-Faraj عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتب كتاب chake تلبيس ابليس مناوچوني huyu pamoja na vingineo ni watu ambao wameishi katika zama hizo pamoja na hao masufi wa zamani, kwa sababu yeye aliishi hasa hasa katika karne ya sita hijiria na kufariki mwishoni mwa karne hiyo ya sita ambao ilikuwa ni mwaka 597 hijiria. Mwanachuoni katika fani mbalimbali ikiwemo historia, na ana kitabu kikubwa cha tarikh. Sasa yeye anaelezea yale ambayo ameyadiriki na yale aliyopokea huko nyuma mpaka wakati wake, na yako wazi kwenye kitabu Talbis Iblis. Na hayo anayoeleza yana ushahidi, kwa sababu sisi katika misingi ya dini yetu inavyotuongoza ni kwamba habari zote zinajengwa katika misingi, na hasa msingi mkubwa ni isnad. Na unapoegemeza maneno, unaponukuu maneno, unatakiwa uegemeze kwa aliyeyasema, ima kwa kunukuu kutoka kwenye kitabu chake. Na walilahi alhamdu, kwa kiasi kikubwa anaeleza al-Imam Ibn al-Jawzi ndiyo yaliyokuwemo kwenye vitabu vya masufi, bali ndiyo ambayo yamenukuliwa na maulama wengine wenye kutegemewa. Kwa hiyo yale aliyoyataja imamu huyu hakuyataja kwa kuwazulia, hakuwazulia. Kadhalika hakuyatunga kutoka kwenye nafsi yake kwa kuleta habari za kuungaunga ambazo hazina asanidi. Kama wanavyofanya watu wengine wasiokuwa na amana katika mambo ya elimu na mambo ya taaluma. Kwa hiyo pia tunaposoma vitabu au maelezo yaliyotajwa kwenye kitabu hiki, tunafanya mukarana, na wakati mwingine tunalazimika kulinganisha yale yanayosema na yale yaliyomo kwenye vitabu vya masufi, ili tuweze kupata picha kamili. Sasa bado tuko kwenye kukisoma kitabu chake, kwa sababu bado anafafanua vipindi ambavyo masufi wamepita. Ametaja hatua baada ya hatua, lakini vipindi vyote ukivikusanya vinatokea vipindi vitatu, kama tutakavyokuja kuhitimisha baada ya kumalizia nukuu zetu kutoka kwake insha Allah. Kitabu Talbis Iblis ni kitabu ambacho ni rahisi kukipata, kinapatikana katika miji yetu, katika baadhi ya maduka. Kwa hiyo mtu akitaka uhakika wa haya tunayosema, atafute kitabu Talbis Iblis cha Ibn al-Jawzi, afungue mlango wa 10 ambao ametaja talbisi ya Iblisi kwa masufi, namna Iblisi alivyowachezea asufija. Sasa tulipotoka huko mwanzo, al-Imam rahimahullahu ta'ala ametuelezea kwamba tasawuf hapo mwanzo kuanza kwake ilikuwa ni zuhdi. Watu walianza kwa sura ya kuipa nyongo dunia na kuielekea akhira, kwa maana kutokuwa na pupa na dunia, bali kuwa na pupa na akhira. Lakini mambo yalikwenda yakabadilika kidogo kidogo, watu wakatoka katika masuala ya zuhudi pakaingia kitu kingine mbali kabisa. Kuna mambo mengine yaliingia katikati. Al-Imam rahmatullahi ta'ala alayhi akayataja mambo hayo kwenye kitabu hiki na tumeyasoma jana, kwamba pakaanza kuingia nyimbo, pakaingia kupandisha midadi, pakaingia kupiga ngoma, pakaingia swala kupiga makofi na kucheza. Yaani mambo yalianza kuingia, na baadhi ya wanawachuoni waliadiriki na waliyakemea. Kina Imamu Malik walitoa taarifa tu kwamba huko sehemu za Nasibin kuna watu wanakusanyika, mwanafunzi wake anamwambia, na haya ameyataja katika Al-Qadhi Iyad, ameyataja maneno haya kwamba mmoja katika wanafunzi Imam Malik alisema kwamba huko kwetu huko sehemu za Nasibin kuna watu wanakusanyika wanaitwa Sufia. Yeye akasema, nitakuja kuyataja huko mbeleni na kitabu nitakuja nacho insha Allah. Wanakula sana, kisha ushakula mmoja wao anasimama anaimba, alafu wanacheza. Imamu Malik akacheka sana, akacheka sana, akauliza asibiyanuhu, je, wao ni watoto? Akamwambia hapana, wao ni watu wazima wenye ndevu. Akasema ni wenda wazimu? Akamwambia hapana, balhum uqala, ni watu wenye akili timamu. Akasema sijawahi kusikia mtu katika Uislamu afanya jambo kama hili, sijawahi kusikia katika Uislamu kwamba watu wafanya hivyo, waimba alafu wacheza. Mimi sijawahi kusikia katika Uislamu jambo kama hili. Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, na haya yamenukuliwa na Imamu Al-Qadhi Iyadh bin Musa katika kitabu chake Taqribu al-Madarik wa Tartibu al-Masalik. Sija kidhibiti zaidi, lakini kuna nacho katika juzu kama tano hivi ametaja maneno haya. Bali al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitoka Baghdadi kuja zake Misri, anahama, akawa anawaambia wanafunzi wake huko Baghdadi, nimewaacha watu kazi yao, wao ni kufanya takbir. Takbir ndiyo hii wanaita samaa, nyimbo, alafu wanapiga kigoma fulani hivi kama tulivyoeleza jana, na mara nyingine hutumia fimbo wakipiga kwenye ngozi au katika mto wa kulalia wisada, alafu watu wanacheza. Akasema wao ni zanadiqa, na walikuwa ni masufi. Kwa hiyo mambo yalikuwa yanabadilika kila baada ya muda fulani, umetoka katika zuhudi na watu kukaa faragha katika sehemu za ibada na kufanya ibada sana na kuipa nyongo dunia, ikaingia katika sura ya kuimba. Sasa watu wakaanza kuimba, wakaimba na huku mara wanacheza, mara wanapiga kofi, mara inapigwa ngoma. Na haya yanayotajwa kwamba yalitokea hapo zamani na wanawachuoni wakayakemea, ndiyo yanayofanyika hivi leo, bali ashad zaidi ya hivyo. Sasa al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala akaeleza aliyoeleza kwenye kitabu chake hiki, akawataja baadhi ya wanazuoni waliomili katika jambo hili la usufi, wakaandika vitabu kama al-Harith al-Muhasibi, akatengeneza sehemu katika mambo ya tasawuf. Sasa anasema katika aliyosema kwamba wa mazala iblisu yukhbituhum bifununi albidai. Hakuwacha kuwa ibilisi anawatumbukiza wao, anawaangusha wao kwenye fununi, fani mbali mbali za bid'a. Hatta ja'alu li anfusihim sunana, paka wakajiwekea wao wenyewe kwa nafsi zao sunan. Akamtaja katika waliofanya hivyo alikuwa ni Abu Abdurrahman Sulami, akatunga kitabu alichokiita Sunan, akakusanya humu ndani masuala ya tafsiri zao, akataja mambo ya ajabu ajabu. Ikawa tafsiri anayozitaja ziko mbali na misingi ya ilmu. Akashangaa sana Ibn al-Jawzi, akasema wal ajabu min wara'ihim fi at-ta'am wa mbisatihim fi al-Qur'an. Na jambo la ajabu ni kule kujichunga kwao katika vyakula, lakini kukunjuka kwao katika Qur'an. Ili swala ya kujichunga kwao kwenye chakula, wakati nikipitia kitabu hiki, kitabu cha masufi chaitwa Al-Mizanul Kubra, kimeandikwa na Abul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al-Ansari al-ma'ruf bi-Sha'rani. Abdul Wahab al-Sha'rani katika kitabu chake hiki Al-Mizanul Kubra, ni juzuu ya kwanza, kitabu kina juzuu nne, anaeleza katika ukurasa wa 15 juzuu ya kwanza, Ash-Sha'rani alikuwa anaelezea kaifa alwusulu ila ittila'i ala aini sharia, vipi utaweza kufika kwenye kutokezea, kwenye kufahamu, kwenye ile dhati ya sheria. Kuna mambo mengi ya ajabu, lakini haya tuyaache kwanza, kwa sababu yatakuja wakati wake. Wao wanatakiri kwamba mtu anaweza kupata elimu bila ya kusoma. Sasa anasema kaifa alwusul katika fasl, in qala qa'il kaifa alwusul ila ittila'i ala aini ash-shari'ati almutahhara, ikiwa atasema mwenye kusema vipi kufika kwenye kutokezea kwenye dhati na aini ya sheria iliyotaharishwa, allati yashhadu al-insanu iktirafa jami' al-mujtahidin madhahibahum minha, sharia ambayo anashuhudia mwanadamu kuchota mujtahidina wote madhehebu yao kutoka kwenye sheria hiyo. Wa yashhadu tasawiha, na anashuhudia kule kulingana sawa kwake. Kullaha fi sihhati kashfan wa yaqinan la imanan wa tasliman faqat wala dhannan wa takhmina, katika kusihi kwa njia ya kashfu na yaqini, na si kwa imani na taslimi peke yake, wala kwa dhanna wala takhmin, yani kwa njia ya kukadiria tu kwa kudhania. Akataja asema fal jawab tariqul usuli ila dhalik, njia ya kufikia kwenda kwenye hilo, huwa suluku ala yadi sheikhin arif, ni kwenda ni kufuata kupitia mkono wa shekhe mtambuzi. Ala yadi sheikhi arifin bimizani kulli harakatin wa sukun, kupitia mkono wa shekhe mwenye kutambua mizani ya kila tukutiko na kila utulivu. Lakini asema bishart an yuslimahu nafsahu yatasarrafu fiha wa fi amwaliha wa iyaliha kaifa shaa ma'a inshirahi qalbi almuridi lidhalika kulla linshirahi, yani uwe na shekhe atakayekushika mkono, atakayekuongoza katika jambo, lakini kwa sharti lazima huyu anayetaka kujua aisalimishe nafsi yake kwa huyo shekhe. Shekhe amtumie yeye na aitumie mali yake, yani wewe ujipeleke kwa shekhe, shekhe akutumie wewe na atumie mali yako na familia yako vile anavyotaka, alafu na wewe moyo wako huo umekunjuka kabisa, wala huna wasiwasi, ujipeleke kwa shekhe, waambie shekhe, mimi wako, mimi mali zangu, watoto wangu na wake zangu, wewe tutumie unavyotaka. Alafu vile anavyotumia shekhe, wewe huo umeridhika. Mbona shekhe kachukua shilingi 10,000 yangu sasa? Mbona shekhe kachukua hivi bwana? Mbona shekhe usihoji hoji? Haya ni mambo ya kwenye kitabu hiki, na mambo yako namna hiyo. Sasa akaendelea kueleza anasema wa amma man yaqulu lahu shaykhuhu, ama yule ambaye atasema kumwambia yeye shekhe wake, ni shekhe atamwambia yeye, talliq imra'atak, muache mke wako, au asqit haqqaka min malik, au ondosha haki yako kutoka kwenye mali yako, au wadhifatika, au katika wadhifa wako mathalan, fayatawaqqaf, ikawa huyu ana sita sita na sangaa sangaa, muache mke wako. Ah, sasa shekhe akisangaa sangaa akasimama simama akasita sita, fala yashummu min tariqi alwusuli ila aini shari'ati almadhkurati raihatan, huyu hataweza kunusa njia ya kufikia kwenye dhati ya hiyo sheria iliyotajwa hata nusu harufu. Walau abada Allah ta'ala alfa'an, ijapo kama atamwabudu Allah hali ya kuwa ametukuka miaka elfu, bihasab alada alghaliba, kwa kiasi ile ada ghaliba, yani kama hivi tunavyoswali tunavyofunga, ufanye hivi mara miaka elfu, huwezi kufanikiwa maadamu shekhe pale alipokuambia mwache mke wako wewe ukasita sita kidogo. Lazima ukubali ujiachie kwake mia kwa mia, usirudi nyuma. Haya tutakuja kueleza wakati kueleza mambo ya muridi. Natanguliza tu kwa maana hapa kuna ibara nilikuwa naitaka. Sasa akasema fa in qulta fa hal thamma shurutun ukhar fi hali suluk, au fa in qultu, nikisema je kuna shuruti nyingine katika hali ya suluki, fal jawabu na'am, jawabu ndio, min ashuruti alla yamkutha lahdatan ala hadathin fi layli au nahari, miongoni mwa shuruti ni kutokana na hadath katika wakati wa mchana, asema ni kutokana japokuwa kitambo kidogo, kukaa na hadath katika wakati wa usiku wala katika wakati wa mchana, wala yuftiru muddata sulukihi illa li dharura, na wala asifungue katika muda wa wasuluki yake hiyo isipokuwa kwa dharura. Siku zote awe amefunga, labda amekuwa ameumwa, tokee dharura. Wala yakulu shay'an fihi ruhun, na wala asile kitu chochote ndani yake kuna roho, asile kuku huyo, asile samaki, asile nyama kama ni ng'ombe, mbuzi, kondoo, zote asile, kwa sababu ni viumbe vyenye roho. Ale majani, chicha, kabichi na vinginevyo. Wala yakulu illa inda husuli muqaddimati litirar, na wala asile isipokuwa wakati wa kupatikana sasa utangulizi wa mambo ya wakati wa dharura, kwamba sasa kama elekea kufa hivi ndo aanze kula. Sasa hali imeshakuwa mbaya, imebadilika sasa, sio kidogo tu umekula, asile mpaka afike kwenye hali ya dharura. Wala yakulu min ta'amin, wala yakulu min ta'ami ahadin la yatawarra'u fi maksabihi, na wala asile katika chakula cha mtu yoyote ambaye hajichungi katika chumo lake. Kama yut'imuhu an-nasu li ajli salahihi wa zuhdihi, kama yule ambaye wanamlisha yeye watu kwa sababu ya wema wake na zuhudi yake. Wa kama yabiu ala man la yatawarra'u min al-fallahin wa a'wani lulat, kama yule anayeuza vitu kwa wale kuwauzia wale ambao hawajichungi, anakuja watu wote, amekuja huwa muuzia. Sasa yule mtu ambaye tabia yake kuwauzia watu wote tu ambao hawajichungi, miongoni mwa wakulima na wasaidizi wa watawala, kadhalika usile chakula chake, kwa maana kwamba umefungua sehemu yako, gengi lako, kama uko sokoni au wapi, kwa amekuja kila mtu anakuja wamuuzia bila kumuuliza yeye kutoka wapi, wafanya kazi gani wewe, hivi mimi nafanya kazi sio uko TRA, mimi siwezi kukuuzia wewe, ndo zako wewe, sema mimi nafanya kazi sio TANESCO, mimi siwezi kukuuzia. Yani waangalia watu kwa kuwa chakula utauza kweli? Sasa pia chakula cha mtu huyo asema usile, alifikia kusema sasa in qala qa'il fama kana kayfiyat suluki sahib hadhihi almizan, akisema mwenye kusema basi vipi ilikuwa namna ya suluki ya mwenye hii almizan, yani yeye Abul Mawahib Shaarani. Sasa kwani wewe ulikuwaje? Wewe ndio maana yake, wewe hali yako ilikuwaje mpaka ukafikia hapo ulipofika? Faljawabu, jawabu anasema inni akhadtuha awwalan anil Khadri alayhi salam, asema mimi nimechukua hii sheria, nimechukua sheria mara ya kwanza kabisa kutoka kwa al-Khadir alayhi salam, yule sahibu Musa, ilman wa imanan wa tasliman, nimechukua hali ya kuni ilmu na kwa imani na taslima. Thumma inni akhadtu fi suluki ala yadi sayyidi Ali al-Khawwas, kisha mimi nikaichukua katika nikashika suluki kupitia mkono wa Sayyid Ali al-Khawwas, hatta tala'tu ala aini al-sharia dhawqan wa kashfan wa yaqinan la ashukku fihi, nikaichukua sheria hii kwa dhawq na kashf, hivi ni vitu tutakuja kuvitaja huko mbeleni, na yaqini na hakuna shaka ndani yake. Fajahadtu fi nafsi kadha kadha sana, nasema nikaipinda nafsi yangu kadha kadha kwa mwaka. Wajaaltu li hablan fi saqaf, na nikajiwekea mimi kamba kwenye paa la nyumba, kwenye saqaf, afi saqfi khalwati, katika sakafu, kwenye paa la faragha yangu, sehemu yangu ambayo mimi nakaa faragha. Adauhu fi unuqi, kamba ile naiweka katika shingo yangu. Hatta la adaa jambi ala al-ardh, ili nisije nikaweka ubavu wangu kwenye ardhi. Likamba nikifanya hivi yanizuia, siwezi kwenda kula silali. Wabalaghtu fi tawarrui hatta kuntu asifu turaba, mahali shahidi hapo. Nasema nikaendelea mno katika tawarrui na kujichunga katika mambo ya vyakula mpaka nikafikia ninakula mchanga. Idha lam ajid ta'aman yaliqu bimaqami, pale ninakapokuwa sikupata chakula kinacholingana na nafasi yangu niliyokuwa nayo, natakuwa niliyokuwa nayo, kiangalia vyakula hivi vyote haviko sawa, fadhali nile mchanga, nakula mchanga. Idha lam ajid ta'aman yaliqu bimaqami alladhi ana alayhi fil wara, nikitopata chakula ambacho kinalingana na nafasi yangu na makamu yangu ambayo mimi niko nayo au niko juu yake katika wara. Wa kuntu ajidu liturabi dasaman kadasami lahm, na nilikuwa ninapata mimi katika mchanga ule napata mafuta, yani kila mchanga kama vile nakula roast la nyama au samni au laban au kama vile samni au maziwa. Sema wasabaqani ila nahwi dhalika Ibrahimu ibn Adham radiyallahu anhu famakatha 20 yawman yasifu turaba hina faqada alhalala limaqamihi intaha. Asema amenitangulia katika hilo Ibrahimu ibn Adham radiyallahu anhu, yeye alikaa siku 20 anakula mchanga wakati alipokosa chakula cha halali. Kwa hiyo Ibn al-Jawzi anasema anawashangaa hawa watu, walajab min wara'ihim fi at-ta'am, jambo la ajabu ni kule kufanya wara'a kwao kwenye chakula. Chakula anafanya kuchagua nitakula kipi, nitakula wakati gani. Lakini wambisatihim fi al-Qur'an, na kule kunjuka kwao kwenye Qur'an. Qur'an atazungumza anavyotaka yeye, kwamba hii bwana ni ilmu batil hii. Sasa msije mkaona, ndio maana nikasema msije mkaona kwamba haya maneno anayozungumza Ibn al-Jawzi yana kwamba anaundaunda tu, ni mambo yamo kwenye vitabu vyao wenyewe, na kuna mambo mengi ya ajabu mtakuja kuyaona. Hiki kitabu chaitwa Al-Mizanu al-Kubra cha Sha'rani, pia kuna Tabaqatu al-Kubra, lakini hii ni Al-Mizanu al-Kubra cha Abu al-Mawahib Abd al-Wahhab Ahmad al-Ansari al-Sha'rani, katika ukurasa wa 15 juzu ya kwanza. Kisha pia vile vile akaelezea kwamba Abu Mansur Abdurrahman al-Qazzaz amesimuliwa na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi kwa sanad kwamba huyo alitunga hicho kitabu As-Sunan. Kwanza yeye mwenyewe si mtu thika, si mtu mkweli wa kuaminika, ananukuu habari nyingi humo As-Sulami kutoka kwa al-Asam, na hali yakuwa hakumsikia al-Asam, na alianza kusimulia habari kutoka kwa al-Asam baada ya kufa al-Imamu Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi. Akaweka akatunga hadithi nyingi kuwatungia masufi, visa vingi vya uongo uongo akavitunga akawaekea, na hii ni kawaida kwao. Ndio maana hapa pia nimekuja na kitabu kingine tuje kusoma siku nyingine cha Tafridul Khatir. Tafridul Khatir fi manaqib taj al-awliya wa burhan al-asfiya الشيخ عبد القادر كتابه هيكي كيمكوجا كوزنغومزيا مناقب زا عبد القادر رحمه الله تعالى ونسمى قدس الله سره أسيلي كتابه هيكي كلي عندك وقت كلوغة كفرس محمد صادق القادر الشهابي لكن كما يفهم ترجمة لغة كعرب الشيخ عبد القادر يحيى الأربيلي القادري كتوكانا يلي اليوم أن يكتبوا هذي مانزو مانزو كبسا أكاكينغا أكاسما ندugu yangu علم يا أخي فهموا ويبن ندugu yangu kwamba kila neno utakayolisikia humu kuhusiana kusifiwa Allah na ukafahamu kwamba alipelekea kwenye upungufu kwa Allah basi ni wajibu kulisadikisha au neno lolote umelisikia kuhusiana na mtume au utume au manabii basi wewe utakiwa ulisadikishe maadamu halipingani na haki yao kadhalika sema wakadha fi haqi al-awliya na vile vile kuhusiana na haki za mawali idha lam yakun fiha shay'un min khasa'is al-uluhiyyah wan-nubuwwah ikiwa hakuna kitu chochote katika mambo yenye kuhusu uungu na yanayohusu utume falzam qabuluha basi italazimu kukubali wala taati binkari wala usije ukaleta kupinga lianna inkara karamati la uliyai muaddin ila inkari muujizati al-anbiya kwa sababu kupinga karama za mawali unapelekea kupinga karama na miujiza ya manabii yani miujiza utakuwa unapinga miujiza ya mitume kwa sababu ajua kwamba kuna habari nyingi za uongo atazitaja huko ndani. Sasa akwambii kwamba fuatilia sanadi zake au habari akwambia wewe usipinge haraka haraka. Na huo sio msingi wa habari kwa ahli sunnah wal jamaa qatiba. Msingi wa habari inapoletwa kwa ahli sunnah wal jamaa kwanza ni at-tathabbut ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Katika qiraa fatathabatu na Ibn Mubarak anasema laula al-isnad laqala man shaa ma shaa lau kama sio isnad angelisema anayetaka anachokitaka mtu anayetaka angesema anayetaka anachokitaka zikawekwa isnad kwa sababu al-isnad inakuwa ni katika dini sasa yeye anataja habari za ajabu kabisa ambazo ziko kinyume na Uislamu alafu akwambia wewe usipate shaka wezi kubali hivyo hivyo tu maadamu haipingani na kadhaa basi wewe kubali tu sasa katika Uislamu hakuna msingi huo wa kukubali tu misingi iliyowekwa ni kwa mujibu wa Qur'ani na sunna na aqwali za ahli alilmi kwamba lazima taftishi ipatikane katika habari na haya ndio waliyofanya masahaba na waliokuja baada yao.